Ascultați Europa FM, 13 și 4 minute. Iulia Verbancu ne prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! Accident feroviar în Italia. Un român se numără printre victime, potrivit presei italiene. Este grevă în transportul public din Brăila. Șeful statului critică starea transporturilor și infrastructurii din România și sunt percheziți într-un liceu din localitatea Valea Cărugărească, Prahova, într-o anchetă privind furturi din tiruri. Imediat știrile, acum datele meteo. Astăzi vreme mai caldă decât în mod normal la această dată. Temperaturile maxime vor fi între 24 și 31 de grade. Îndeosebi după amiaza și seara, în zona de munte și în regiunile vestice, local vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină. În București acum 27 de grade, maxima va fi în jur de 30. Ascultați știrile Europa FM. Un român se numără printre victimele accidentului feroviar de noaptea trecută din Italia. În total, doi oameni și-au pierdut viața și peste 20 au fost răniți după ce în nordul țării un tren a lovit un tir de transport agabaritic și a deraiat. Potrivit agenției de presă italiene ANSA, una dintre persoanele decedate ar fi un român în vârstă de 64 de ani. Ministerul de Externe de la București nu a confirmat până acum această informație. Mihai Bucureșteanu cu detalii. Accidentul s-a petrecut în localitatea Caluso din zona de nord a Italiei, la ora locală 23:20. Trei vagoane au sărit de pe șine în urma impactului, potrivit imaginilor difuzate de televiziunile italiene. Au fost clipe de groază, au spus martorii. Aceștia au povestit că accidentul s-a produs deoarece camionul de mare tonaj înmatriculat în Lituania nu a reușit să frâneze la timp când barierele au coborât și s-a oprit pe calea ferată. Camionul era precedat de o mașină condusă de cetățeanul român. În momentul accidentului, acesta dirija tirul pentru a trece de calea ferată. Din nefericire, a fost lovit de unul din vagoanele deraiate, relatează presa din Italia. Cea de-a doua victimă este mecanicul trenului. Camionul mai avea 10 km până la destinație. Se vor face cercetări pentru a stabili clar condițiile în care s-a petrecut teribilul accident, a declarat pentru presa locală primarul localității Caluso. Ascultați știrile Europa FM. General, în transportul public din Brăila, șoferii de autobuze și vatmanii refuză să iasă din depo în semn de protest față de refuzul conducerii de a le crește salariile. Greviștii sunt hotărâți să continue protestele pe termen nelimitat. Ei au întrerupt lucrul în ciuda faptului că tribunalul Brăila declarase greva ilegală. Transmite Emanuela Turcu. Șoferii de autobuz și vatmanii de la Braicar au refuzat să iasă pe trasee de la primele ore ale dimineții, paralizând complet transportul public din Brăila. Au onorat doar cursele convenție pentru diverse companii cu care regia de transport este sub contract. Ceilalți brăileni care mergeau la serviciu s-au descurcat cum au putut. Conducerea Braicar a încercat să dezamorseze conflictul, însă, spune directorul regiei de transport, Cornel Sândulescu, nu a avut cu cine discuta. Greviștii nu acceptă niciun compromis și vor garanții ferme că le vor fi majorate lefurile. În caz contrar, dar șoferii de autobuze și vatmanii sunt decis să rămână în depou. Șefii de la Braicar susțin că o eventuală majorare a lefurilor ar destabiliza societatea, împingând-o spre faliment. Acest lucru este susținut și de primarul Brăilei, Marian Dragomir. Potrivit liderilor de sindicat de la Braicar, un șofer cu vechime, care ia cele mai mari sporuri și face ore suplimentare, nu pleacă acasă cu mai mult de 2000 de lei pe lună. Emanuela Turcu, Europa FM. Percheziția ale polițiștilor din Prahova la sediul unui liceu din localitatea Valea Călugărească, dar și la domiciliile a 10 de persoane suspectate că au participat la furturi din tiruri. Aproape 30 de suspecți vor fi duși la audieri. Marfa furată era vândută la preț mai mic decât cel al pieței, direct din curtea școlii. Diana Frâncu. Suspecții sunt acuzați că din luna februarie și până în prezent au furat din tiruri marfa care ar fi trebuit să ajungă pe rafturile marilor centre comerciale din Ploiești și București. Se fura orice, de la mâncare, haine electrocasnice, până la obiecte de uz casnic, marfă ce era ulterior depozitată într-o încăpere a liceului agricol din Valea Călugărească, transformată în câteva luni într-un adevărat magazin. Localnicii veneau la liceu ca la shopping pentru că știau că pot cumpăra orice la preț mult mai mic decât cel de la raft. A fost posibil acest lucru, susțin sursa apropiate de anchetă, pentru că hoții aveau acordul unei laborante de la liceu, dar și al contabilei unității de învățământ. În cauză sunt suspecți inclusiv șoferii de tir, cu ajutorul cărora hoții au putut fura marfa nestingheriți. În total, 29 de persoane vor fi aduse la audieri, iar prejudiciul stabilit de anchetator depășește suma de 200.000 de lei. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Fostul premier Petre Roman a fost pus sub urmărire penală pentru infracțiuni contra umanității în dosarul Revoluției din decembrie 89. El a fost astăzi la parchetul general, acuzat alături de fostul președinte Ion Iliescu și de fostul premier Gerlu Voican Voiculescu, toți trei membri ai Frontului Salvării Naționale pe atunci. Fostul premier consideră situația absurdă și grotescă. Iulian Oghi relatează. În decembrie 1989 au murit 700 de oameni, iar alți 1800 au fost răniți. Procurorii susțin că cei împușcați în 89 sunt victime ale unei diversiuni militare, gândite de cei care voiau să preia puterea. Printre aceștia s-ar fi numărat și fostul premier Petre Roman. Bun, e absurd, e grotesc, nu se poate așa ceva. În acele zile fierbinți, acele 5 zile... În acele zile, în acele zile asta... A girat decizii sau a strazis decizia ale lui Iliescu? N-am fost asociat, nu știu de Iliescu, dar eu n-am fost asociat. În apărarea sa, Petre Roman a povestit jurnaliștilor ce a făcut în zilele Revoluției. În seara lui 21 spre 22 decembrie sunt la baricadă, se trage asupra noastră, din cei 81 care ne aflam, sunt masacrați 39. Eu scap cu viață, Dumnezeu mă ține în viață, că nu pot să găsesc alte explicații. La finalul anului trecut, concluzia anchetatorilor a fost că în decembrie 1989 nu exista vii de putere, ci o diversiune militară. Procurorii au identificat, inclusiv prin probe, sursa sunetului cu efect de panică emis în timpul discursului lui Nicolae Ceaușescu, care a contribuit la dezorganizarea mitingului din Piața Palatului și la declanșarea protestelor în capitală. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis critică din nou guvernul pentru blocajele în atragerea fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România. Aflat la Pitești, la o dezbatere organizată de constructorii de mașini din țară, șeful statului a reamintit că, deși exporturile de autovehicule reprezintă un sfert din vânzările externe, marile companii sunt obligate să folosească drumuri mult prea aglomerate și căi ferate învechite. În afară de hărți colorate și planuri frumoase, lumea se uită și la rezultate, iar cei 15 km de autostradă dați în folosință în ultimul an și jumătate înseamnă ridicol de puțin. Dovada lipsei de capacitate și de mobilizare în jurul unui obiectiv național esențial. De aceea îmi doresc să văd oameni mai responsabili în funcțiile executive, care să gândească dincolo de interesul de partid, în interesul României. Șeful statului afirmă că de la ultimul său avertisment public la adresa guvernului la începutul săptămânii, autoritățile responsabile de atragerea fondurilor europene au trimis la Bruxelles cereri de finanțare pentru proiecte în valoare de 400 de milioane de euro. La rândul său, președintele Ford România, Ian Pearson, s-a plâns din nou că transportarea mașinilor din România către vestul Europei pe calea ferată durează la noi de 4 ori mai mult decât în Germania, de exemplu, ceea ce duce la costuri sporite pentru producătorul de mașini de la Craiova. In Romania, as an example, rail transport is 4 times slower compared to the rest of Europe. În România, de exemplu, transportul pe calea ferată este de 4 ori mai lent decât în restul Europei. În Germania, viteza medie este de 50 de km pe oră, în timp ce în România este de 13. Avem nevoie ca autostrăzile să fie construite într-un ritm accelerat. Mă refer la Pitești-Sibiu, Autostrada Transilvania și Târgu Mureș-Iași. Avem nevoie să știm de asemenea un calendar pentru construirea drumului expres Craiova Pitești. Totodată, este nevoie de construirea șoselelor de centură ale orașelor Balș, Slatina, Pitești-Vest, Sibiu și București-Sud. La dezbaterea de la Pitești, președintele Asociației Constructorilor de Automobile, Gabriel Sicoia, a tras atenția și că, odată cu eliminarea timbrului de mediu, România s-a umplut de mașini vechi. Suntem lideri în Uniunea Europeană, din păcate, la numărul de accidente mortale. Domnule președinte, suntem de acord cu libera circulație a mărfurilor, dar nu ne putem exprima acordul pentru libera circulație a poluării și insecurității rutiere. Având în vedere și experiența celor 11 ani de la aderare ne demonstrează, Comisia este foarte atentă la modelele de taxare pe care România l-a aplicat. Considerăm că reglarea acestui comerț cu poluare și insecuritate rutieră ar putea fi abordată frontal, direct, la nivel Bruxelles. Iar președintele Klaus Iohannis a făcut un apel la guvern să găsească o soluție pentru stoparea importurilor masive de mașini vechi. Este greu de înțeles unde se dorește să se ajungă cu această abordare, dar cred că este important să atragem atenția celor care vor decide în acest domeniu că este extrem, extrem de important să ținem cont de existența acestei industrii importante și performante din România și măsurile să vină, sigur, în sensul protecției mediului și a industriei auto din România. Pilonul 2 de pensii revine pe agenda Palatului Victoria. Oameni de afaceri care au în spate 50.000 de companii se întâlnesc săptămâna viitoare cu reprezentanții guvernului ca să discute despre intențiile legate de modificarea pilonului pensiilor obligatorii administrate privat. În opinia liderilor Coaliției pentru Dezvoltarea României, banii din conturile de pensii administrate privat nu sunt negociabili. Aceștia așteaptă ca guvernul să respecte calendarul inițial al pilonului 2 și să crească actuala contribuție, nu să o scadă. Vicepreședintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, a explicat pentru Europa FM care ar fi consecințele ipotetice-i suspendarea plăților pentru 6 luni vehiculate recent la guvern. Oprirea contribuțiilor pentru 6 luni înseamnă faptul că în conturile românilor nu vor mai intra 3,5 miliarde de lei. 3,5 miliarde de lei, din nou, ca să punem lucrurile în context, înseamnă cam 8% din valoarea activelor pe care le iau în momentul de față. Ei vor fi mai săraci cu 8% prin faptul că acești bani nu vor mai intra în conturile lor. Deci 6 luni îi fac mai săraci cu 8%. În mod normal, noi acești bani pe care îi primim lună de lună sunt bani pe care îi investim în piețele financiare. În condițiile în care noi nu vom mai avea acești bani, practic noi vom dispărea ca actori de pe oricare dintre aceste piețe financiare. La rândul său, președintele Romanian Business Leaders, Dragoș Neacșu, crede că incertitudinea din ultimele zile a avut deja consecințe asupra prețurilor pe bursă și ar trebui să înceteze. Altfel, guvernul se va împrumuta în iunie mai scump pe piețele internaționale, spune Dragoș Neacșu. Cu siguranță investitorii instituționali străini doresc să știe care este povestea pilonului 2, care este intenția pe mai departe a guvernului. Nu vor putea să evite astfel de întrebări și vor trebui să fie convingători în pledoaria lor. Fără un răspuns convingător, cu siguranță oferta investitorilor străini va fi mai scumpă. Guvernul intenționează să vină până la sfârșitul lui iunie sau începutul lui iulie cu o propunere de modificare a pilonului 2. Fondurile de pensii administrate privat ar urma să fie concurate de un fond similar de stat, iar cei 7 milioane de actuali contributori să aleagă dacă mai rămân sau nu și la pilonul 2. Știri din sport acum la Europa FM cu Tudor Ciurescu. Dinamo a învins-o pe FC Voluntari cu 2-0 și ilfovenii rămân pe locul de baraj. Antrenorul gazdelor, Florin Bratu, a titularizat mai mulți tineri, dar adversarii pregătiți de fostul director dinamovist Adrian Mutu nu au profitat. Daniel Popa a deschis scorul în minutul 14 și cu un sfert de oră înainte de finală, Ricardo Grigore a marcat primul său gol în Liga 1. Dinamo este la a 5-a victorie consecutivă și s-a desprins la 17 puncte de a doua clasată FC Botoșani. În urma rezultatului de aseară, Șep și Sfântul Gheorghe s-a salvat matematic de la retrogradare. Etapa a 12-a play-out-ului se încheie diseară cu meciurile Gazmetan Mediaș Șep și respectiv FC Botoșani ACS Poli Timișoara. Este oficial, Andres Iniesta și încheie cariera în campionatul Japoniei. Clubul Vissel Kobe anunță transferul fostului capitan al Barcelonei. Internaționalul spaniol a mers în Japonia pentru a semna contractul și se va alătura noii sale echipe.